Toyotę Yaris, Corolle, a także Toyotę CHR i Yaris Cross. Czas ucieka, a liczba aut szybko maleje. Odwiedź najbliższy salon Toyoty w dniach 24-29 marca i złap swoją wymarzoną Toyotę w wyjątkowej cenie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 27 marca, 17. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Presja migracyjna to operacja przygotowana w Moskwie i Mińsku, mówi szef MSZ-u. Ruszył proces odwoławczy kierowcy autobusu, który spadł z wiaduktu mostu w Warszawie. Amerykański wiceprezydent J.D. Vance z żoną odwiedzą jutro Grenlandię. Szef polskiej dyplomacji uważa, że poprzez presję migracyjną Rosja chce rozsadzić Unię Europejską. Radosław Sikorski mówił o tym podczas wizyty w Rumunii. Minister spraw zagranicznych mówił, że masowy napływ migrantów na polską wschodnią granicę to operacja przygotowana w Moskwie i Mińsku. To jest zaplanowana akcja państwa rosyjskiego i białoruskiego. Ściągania potencjalnych migrantów z Bliskiego Wschodu, szkolenia ich, przewożenia na Białoruś i wypychania do wewnątrz Unii Europejskiej z bardzo czytelnym politycznym pomysłem, żeby przy pomocy tych migrantów i strachu przed nimi wzmocnić partie skrajnie prawicowe w Unii Europejskiej i w ten sposób rozsadzić Unię od środka. I niestety mamy takich polityków w Polsce, którzy w tym dziele chcą Rosji pomagać. Z tego powodu minister argumentował za ustawą azylową, podpisaną wczoraj przez prezydenta. Politycy mają nadzieję, że czasowe zawieszenie prawa do składania wniosków o azyl będzie skuteczną bronią do walki z nielegalną migracją. Nie wszystkim się to jednak podoba. Lewica, która głosowała przeciw, jest zaskoczona, że premier się na to zdecydował. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że Finlandia też wprowadziła czasowe zawieszenie prawa do azylu i to przyniosło oczekiwane rezultaty. Tak wszyscy chcielibyśmy, żeby szlak przemytniczy przez Polskę udało się skutecznie zamknąć. Poseł Konfederacji Michał Wawer uważa, że to rozporządzenie w niewielkim stopniu rozwiąże problem nielegalnych migrantów. Jak mówił, dużym zagrożeniem jest też legalna migracja. Że do Polski nadal setkami tysięcy przyjeżdżają niesprawdzeni imigranci z całego świata. Rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik zaznaczył jednak, że ustawa jest sprzeczna z konstytucją i traktatami, które Polska ratyfikowała. Dlatego jest zaskoczony decyzją premiera. 3 minuty wystarczyły premierowi, żeby po podpisie prezydenta zawiesić to prawo do azylu. Więc to prawa człowieka, jedna rzecz, prawo międzynarodowe, druga rzecz, konstytucja, trzecia rzecz. Ograniczenie prawa do azylu będzie obowiązywać na razie przez 60 dni. Ten okres będzie można wydłużyć o kolejne 2 miesiące po wyrażeniu zgody przez Sejm. Sylwia Białek, Polskie Radio. Przed sądem apelacyjnym w Warszawie ruszył proces odwoławczy Tomasza U. Oskarżony w 2020 roku pod wpływem narkotyków prowadził autobus miejski, który spadł z wiaduktu mostu Grota Roweckiego w stolicy. Zginęła jedna osoba, 22 zostały ranne. W pierwszej instancji Tomasz U został skazany na 7 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Apelacje od wyroku wniosły wszystkie strony postępowania. Prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa chce podwyższenia kary do 12 lat więzienia, bo jej zdaniem Tomasz U działał umyślnie. To, że takie zdarzenie zaistniało, nie wynikało z braku możliwości przewidzenia konsekwencji. On świadomie wziął narkotyki i zdawał sobie doskonale z tego sprawę, do czego może to doprowadzić. Obrońcy oskarżonego wnieśli natomiast o łagodniejszy wymiar kary. Adwokat Roland Szymczykiewicz wskazywał m.in. na nieprawidłową konstrukcję barierki, w którą uderzył autobus kierowany przez Tomasza U. Była w sprawie opinia biegłego, który powiedział, że prawidłowo skonstruowana barierka nie powinna dopuścić do tego, żeby ten autobus spadł. I ten element w ogóle nie był brany pod uwagę, jako że przy normalnym następstwie zdarzeń on by nie spadł, gdyby ona była prawidłowo skonstruowana. Wyrok w procesie odwoławczym ma zostać ogłoszony 9 kwietnia. Wiceprezydent J.D. Vance odwiedzi jutro Grenlandię, dołączy do wcześniej zapowiedzianej wizyty swojej żony Uszy Vance. Wizyta budzi sprzeciw władz Grenlandii i Danii. Zapowiadając wizytę, J.D. Vance wskazywał, że Stany Zjednoczone chcą wzmocnić bezpieczeństwo mieszkańców Grenlandii. Dodał, że to ważne dla ochrony bezpieczeństwa całego świata. Odwiedzę naszych stróżów w siłach kosmicznych na północno-zachodnim wybrzeżu Grenlandii, a także sprawdzę, jak wygląda bezpieczeństwo Grenlandii. Jak wiecie, to bardzo ważne. Wiele krajów groziło Grenlandii, groziło, że wykorzysta jej terytoria i drogi wodne, aby zagroziły Stanom Zjednoczonym, aby zagroziły Kanadzie i oczywiście, by zagroziły mieszkańcom Grenlandii. Dlatego sprawdzimy, jak się sprawy mają. Prezydent Donald Trump ponownie zadeklarował, że Grenlandia powinna stać się częścią Stanów Zjednoczonych. Nie wykluczył zastosowania presji ekonomicznej albo militarnej, aby do tego doprowadzić. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 17, sport w trójce, Dariusz Urbanowicz. 5 naszych skoczków wystartuje w jutrzejszym konkursie lotów w Planicy. W dzisiejszych kwalifikacjach do Pucharu Świata najdalej poszybował Kamil Stoch, 234 metry. Na treningach potrafiłem oddawać znacznie lepsze skoki i one technicznie były dużo lepsze, ale nie potrafiłem tego później zrobić w takich ocenianych konkursach czy w ocenianych skokach. A dzisiaj jakby to się poskładało i potrafiłem jakby zrobić też swoje zadanie. Stoch najdalej, ale najlepiej stylowo latał Piotr Żyła, który lądował 7 metrów bliżej od 3-krotnego mistrza olimpijskiego, lecz otrzymał wyższe noty. Zatem Żyła dziś 5, Stoch 6, 9 Paweł Wąsek, a Aleksander Zniszczał, Jakub Wolny w 4 i 5 dziesiątce. Odpadł Dawid Kubacki. Początek konkursu na skoczni o wdzięcznej nazwie Letalnica jutro o 15. Iga Świątek po raz trzeci z rzędu przegrała z nastoletnią tenisistką. Tym razem w ćwierćfinale w Miami drugą rakietę świata wyeliminowała 19-letnia Filipinka Aleksandra Ijala. Wcześniej, i to po dwakroć, wyrzucała z turnieju Igę 17-letnia Mirra Andrejewa. Czy mamy powody do zmartwień o dyspozycję najlepszej polskiej tenisistki? O tym trener Radosław Nijaki. Eksperci powiedzą, że ona gra lepiej na ziemi, ale ona też gra bardzo dobrze na kortach twardych. Czegoś braknie Polce ostatnim czasy. Miejmy nadzieję, że Iga szybko pozbiera się i dalej gra świetnie oczywiście w tenisa. Jest to numer 2 na świecie, więc dajmy jej się spokojnie rozwijać. I oczywiście przyzwyczaiła nas Iga do wygrywania. Miejmy nadzieję, że już niedługo Iga znowu odzyska ten lwi pazur i będzie takie turnieje wygrywać. Polscy koszykarze poznali grupowych rywali w tegorocznych Mistrzostwach Europy, które odbędą się w Polsce, Finlandii, w Łotwie i na Cyprze. Losowanie ocenia były reprezentant Polski, 3-krotny uczestnik Eurobasketu Szymon Szewczyk. Francja i Słowenia to są dobre drużyny, ale też oczywiście, jeżeli chcemy grać dalej, no to musimy z kimś wygrać. Z kimś dobrym musimy wygrać. I mam nadzieję, że oczywiście Wembanyama i cała śmietanka francuskich gwiazd przyjedzie na ten mecz, no i będziemy mogli, że tak powiem, się sprawdzić na tym najwyższym poziomie. Oprócz Francji i Słowenii, biało-czerwoni zagrają z Izraelem, Islandią i Belgią. Eurobasket w katowickim Spodku na przełomie sierpnia i września. W nocy ma być na ogół pogodnie, temperatura minimalna od około minus 1 do plus 5 stopni Celsjusza, a jutro zachmurzenie małe, tylko nad morzem i w Karpatach okresami duże. Temperatura maksymalna od 12 do 16 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 17. Daniel Leśniewski, Elżbieta Malinowska, Michał Jędrkowiak, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do 19. Zapraszamy do Trójki. Wkrótce zajmiemy się restauracjami, które muszą dorabiać w mediach społecznościowych, a właściwie to tam tak naprawdę robić ruch, który przekłada się potem na liczbę zamówień. Przypominam też o tym, że Daniel dzierży zaproszenia na urodzinowy koncert 1 kwietnia. Świętujemy 63. urodziny Trójki z Basią Małecką. If you want to... Put your head down and go. And step aside the peace of the circumstance. Gotta wash away the dust of every day. Wash it away. Thank you. 12 minut po godzinie 17. Tu Trójka. Łódzka prokuratura bada sprawę dotyczącą podejrzenia stosowania przemocy przez jednego z zapaśników Zgierskiego Klubu wobec rówieśników. Do redakcji Radia Łódź trafiło niepokojące zdjęcie. Widać na nim chłopca z odsłoniętą częścią ciała poniżej pleców, ze związanymi nogami i rękami. Nad nim z uśmiechem pochyla się nastolatek w sportowym stroju. Sprawa jest w toku, informuje Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Prokuratura rejonowa w Zgierzu nadzoruje postępowanie dotyczące nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić na obozie szkoleniowym dla młodzieży uprawiającej zapasy. Śledztwo zostało wszczęte w wyniku zawiadomienia Polskiego Związku Zapaśników, jednego z radnych Zgierza oraz matki jednego z wychowanków. Prowadzone jest ono pod kątem przestępstwa polegającego na utrwalaniu nagiego wizerunku oraz znęcania. Sygnały jakieś niepokojące pojawiły się w zeszłym roku. Wyjaśnia przewodniczący Rady Miasta Zgierza Łukasz Wróblewski. Pojawił się jednocześnie z informacją, że sprawa jest badana przez prokuraturę. I to było z naszego punktu widzenia najważniejsze, że nie jest to zostawione samemu sobie. Przemoc rówieśnicza, której doświadczył chłopiec, związany, rozebrany i opublikowany w sieci, poraża. Mówi Kinga Szostko z Fundacji Prospołeczna. W tej konkretnej sprawie bulwersuje również fakt, że oprawcą jest inny chłopak, utalentowany sportowiec, autorytet innych młodych ludzi i syn znanego trenera. Ewidentnie mamy tutaj do czynienia z przemocą rówieśniczą. Mówi posłanka Małgorzata Niemczyk. Od wielu lat walczę o to, żeby sport w naszym kraju był wolny od przemocy, stąd między innymi w nowelizacji ustawy o sporcie, którą niestety prezydent Andrzej Duda skierował nam do Trybunału Konstytucyjnego, było powołanie biura i funkcji rzecznika ochrony praw zawodników, który przede wszystkim miał edukować, miał badać to zjawisko przemocy. Pracując w przestrzeniach przemocy rówieśniczej, mam poczucie, że nasz kodeks karny po pierwsze jest za łagodny. Moim zdaniem pora pochylić się nad tematem i zacząć wyciągać wnioski z eskalacji tego typu zachowań, bo nie ma ostatnio tygodnia, w którym to do opinii publicznej nie dostałaby się interwencja o podobnych zachowaniach, a to w konsekwencjach może kosztować życie lub zdrowie psychiczne ofiar. W końcu przemoc rówieśnicza łamie małoletnie życia i pora byśmy się tematem poważnie zajęli. Wiem, że zostało złożone już zawiadomienie do prokuratury. Jestem w kontakcie z przewodniczącym Rady Miejskiej, z Łukaszem Wróblewskim. Pani poseł Niemczyk zapowiedziała, że ten temat będzie badany na posiedzeniu Komisji Sportu i tutaj będą badane przede wszystkim działania Związku Zapaśniczego. Obecnie trwa gromadzenie niezbędnego materiału dowodowego, w tym w szczególności przesłuchiwanie świadków, odbieranie relacji od zawiadamiających, gromadzenie niezbędnej dokumentacji, jak również oględzinowanie zabezpieczonych nagrań. Sport jest formą takiej uregulowanej przemocy i on się powinien kończyć na macie, a nie wychodzić poza. Zawodnik po skierowaniu sprawy do prokuratury miał zostać zawieszony, ale kilka dni temu Polski Związek Zapaśniczy podjął decyzję o jego odwieszeniu. Sprawą zajęła się Joanna Karp z Radia Łódź. Skontaktowała się też z ojcem zawodnika, wobec którego toczy się postępowanie. Powiedział, że nie jest zaznajomiony ze sprawą, o którą pyta. Mela Koteluk. Harmonia w Trójce. 19 minut po godzinie 17. Pora na restauracje, które od zawsze rywalizowały o uwagę gości. Kiedyś jednak liczyły się głównie smak i atmosfera, a dziś liczy się algorytm, czasami być może nawet przede wszystkim. Czy restauracja bez instagramowych relacji i tiktokowych trendów ma jeszcze szansę na przetrwanie? O tym Karolina Gonet. Czy dzisiaj restauracja może funkcjonować bez mediów społecznościowych? Czy w świecie, gdzie liczą się lajki i wyświetlenia, jakość jedzenia wciąż ma kluczowe znaczenie? Jest to trudne w dzisiejszych czasach, żeby otworzyć restaurację, nie mając swojego konta na mediach społecznościowych. Marcin Waleński, Bibi's Cafe Bar. Restauracje głównie bazują na tym, przed otwarciem nawet budują swoje już konta takimi niedużymi informacjami czy zdjęciami. Na dwoje babka wróżyła. Mamy astronomię, które żyją social mediami, co nie zawsze przekłada się na ich trwałość na przebywaniu na rynku gastronomicznym. Mamy gastronomię, które traktują social media jako zło konieczne, bo wszyscy mają, no to my też mamy życia na tych socjalach, a specjalnie nie ma. A mimo to funkcjonują z sukcesem. Maciej Marks, Klubo Kawiarnia Jaś i Małgosia. Sporo zależy tutaj od miejsca, od charakteru. Te miejsca, które są mocno wpisane w tkankę lokalną, wydaje się, że potrzebują mniejszego angażowania social mediów, co też by bywa często zgubne, bo zamykamy się w jakimś krągu osób, które nas znają, a nie ściągając nowych osób, jak gdyby zaczynamy popadać trochę w stagnację, spadki. Czy marketing w sieci jest ważniejszy niż sama kuchnia? Można pokazać piękne zdjęcia, pięknie udekorowanych dań. Mimo to można przyjść do takiego lokalu, który ma tysiące obserwujących, a nadal ta atmosfera nie będzie tak, na jaką oczekujemy i jaka jest przekazywana też w tych treściach. Widzę, co się dzieje na takich zamkniętych grupach na Facebooku, gdzie restauracja zapytują o to, kto chciałby przyjść w zamian za posiłek, zrobić na przykład rolkę na Instagram. Magdalena Grzebyk, dziennikarka, blog Krytyka Kulinarna. Wszystko się zmieniło. Jest naprawdę, wszystko jest inaczej. Mało kto już mówi o produkcie. Dużo ważniejsze jest, żeby jedzenie było instagramowe, ładne. W tej chwili bez social mediów, jak bez ręki. Wiele restauracji w ogóle nie ma strony www, tylko funkcjonuje w oparciu o profil na Instagramie. Chyba, że mówimy o restauracjach, które istnieją od wielu, wielu lat, mają swoich stałych bywalców. Wszelkie nowe, jeśli nie mają dobrze zrobionych i dobrze prowadzonych social mediów, to ich nie ma po prostu. Nie ma czegoś takiego, że zbudujemy sobie jakiegoś rodzaju pozycję na rynku, nie ma tego, że zbudujemy jakieś sentymenty. Cały czas trzeba nadążać za trendami, cały czas trzeba zmieniać, prowadzać modyfikacje, prowadzić różnego rodzaju akcje, działać, bo gastronomia nie toleruje stagnacji. Czy tradycja i jakość obronią się same? Czy może jednak bez mediów społecznościowych trudno dziś o sukces? Niezależnie od strategii, to goście decydują, gdzie wracają. To ja zbanalizuję tę sprawę i uproszczę, ale może wtedy stanie się wszystko jasne. Wolą Państwo jeść smaczne czy ładne? Czy wybraliby Państwo niedobre, ale piękne? Czy brzydkie, ale smakowite? Dwie dwójki i siedem trójek. Daniel czeka. Her lips. She's a rock and roll survivor with pendulum hips. She's got deep brown eyes that have seen it all. Working at a nightclub that was called The Avenue, the barman used to call her Little Lisa Looney Tunes. She went on almost anyone. But from the hard time living till the Chelsea days, from when her hair was sweet blonde till the day it turned gray, she said L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. You got more than money and sense, my friend. You got heart, and you're going your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. What you don't have now will come back again. You got heart, and you're going your own way. Like a map on their face. And Joey was an artist just living out a case. But his best word was his letters home. Extended works of fiction about imaginary success, when chorus girls and neon were his closest thing to friends. But to a writer, the truth is no big deal. And from the hard time living to the sleepless nights and the black and blue body from the weekend fights. She'd say L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. Got more than money and sense, my friend. You got heart and you go in your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. What you don't have now will come back again. You got heart and you go in your own way. Just breathe in the air and blink in the light. My last night on earth, I pay a high price to have no regrets and be done with my life. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. Got more than money and sense, my friend, you got heart. Czy ja już mówiłem, że Trójka 1 kwietnia obchodzi 63. urodziny i że Daniel ma zaproszenie na koncert Basi Małeckiej właśnie 1 o 19 i że można dzwonić po zaproszenia? Chyba mówiłem. To nie będę się powtarzał. Dzwoniła się do nas pani Jagoda. Dzień dobry. Dzień dobry. Z czym pani do nas dzwoni? Chciałam się wypowiedzieć a propos właśnie tych rozterek social mediów i gastronomii, że mimo wszystko w dzisiejszych czasach najważniejsza jest autentyczność publikowanych treści, bo klienci, goście restauracyjni bardzo szybko zweryfikują, czy jedzenie jest dobre i czy utrzymamy się na tym rynku gastronomicznym. Z drugiej strony wszyscy mówią, że jemy oczami. No i jak to wypośrodkować? Zapraszamy do reklamy. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze pionowe, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć. Jaki bałagan. Mój ulubiony wazon podhuczony. Ze sprzątaniem poradzimy sobie same, a na zdenerwowanie pomoże Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No i porządek wrócił. I spokój również, dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest. pytania tutaj jest stokrotka. Alpejskie mleczko Milka, wszystkie rodzaje. Drugie opakowanie gratis. Tak, tylko teraz drugie opakowanie gratis. A z aplikacją schab wieprzowy. Dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 23,49. Teraz jedynie 16,99 za kilogram. Tak, 16,99 za kilogram. Pytania tutaj jest stokrotka. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Gdy szukam samochodu z salonu, takiego modelu sportowego, to... Wehis! A jeśli modelu miejskiego, to... Wehis! A jak hybrydy, to... Każde auto z salonu brzmi jak Wehis, bo Wehis to najlepsze samochody wraz z finansowaniem z salonów wszystkich marek. Teraz Kia Sportage od 1450 zł miesięcznie. Wehis. Wszystkie salony pod jednym adresem. Sprawdź w oddziałach i na wehis.pl. Żegnamy reklamy. Jest 17.30. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Na 8 miesięcy więzienia skazał sąd rejonowy w Krośnie 38-latka, który groził śmiercią Jerzemu Owsiakowi i oferował 100 tysięcy złotych za jego zastrzelenie. Wyrok jest nieprawomocny. Podczas przesłuchania w prokuraturze mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Tłumaczył, że była to reakcja na negatywne komentarze o działalności Owsiaka, które spowodowały u niego wybuch złości. Tomasz P. od chwili zatrzymania siedział w areszcie. 13 zatrzymanych osób po obławie na dealerów narkotykowych w 5 krajach, w tym w Polsce. Główne działania policji miały miejsce na zachodzie Niemiec. W Holandii w czasie akcji postrzelony został mundurowy. Szczegóły akcji mają zostać przedstawione jutro. Policja ujawniła już jednak, że chodzi o działającą w Europie grupę handlującą środkami odurzającymi na wielką skalę. Działaniami gangu kierowali ludzie w okolicach Kolonii i Bonn. Atak nożownika w centrum Amsterdamu. 5 osób zostało rannych, informuje tamtejsza policja. Na razie nieznane są motywy działania sprawcy, który po napaści został aresztowany. Nie wiadomo też, w jakim stanie są ranni. Do ataku doszło na placu Dam w centrum miasta, który jest atrakcją turystyczną i z reguły jest na nim wielu ludzi. Noc pogodna, ale chłodna, choć przeważnie z temperaturą powyżej zera. W piątek ma być zachmurzenie małe i umiarkowane, a temperatura maksymalna od 12 do 16 stopni. Przeważnie będzie chłodniej, ale tylko na obszarach podgórskich, tam od 10 do 13 stopni. 28 minut do godziny 18. No ja już myślałem, że się nie doczekamy. Jest raport jeżowy. Rozpoczęły się nocne żerowania jeży. Na śpiesiach był mały, to ukuł się kilka razy w nos i na jedzenie szczeka. Ale te psy sąsiadów, małe, wściekłe, tak zażarcie szczekają, że spać nie idzie. I to będzie trwało aż do końca listopada. Jeże psów się nie boją, gorzej z lisami. Współczuję tej wściekłości sąsiedzkich piesków. Moje też czasem potrafią szumu narobić, ale nigdy wściekle. To jest zaćmienie. Co się jest zamęt? Początek i koniec. Cały ten zgiełk i tępy szum. To jest zaćmienie. Bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. To jak zaćmienie mroczne i chłodne, nieprzejednane, jak ślepe twarze. Jak tu nie ulec szalonym myślom, gdy ciągle jestem niewiadomą dla samego siebie. Chłodnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie.

Do godziny 18 zostało nam jeszcze 20 minut. W Trójce pojawiła się już Monika Suszek i jej gość. Puls Trójki. Polacy coraz częściej idą na zwolnienia lekarskie z powodu problemów psychicznych. W 2024 roku liczba dni absencji chorobowej spowodowanej zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania wzrosła ponad 16% w porównaniu z rokiem poprzednim. Problem jest poważny, bo nawet co czwarty z nas doświadczył przynajmniej raz w życiu zaburzeń zdrowia psychicznego. Dlaczego jest nam tak źle i co wzmaga nasz lęk? O to będę pytała moich ekspertów. Witam w studiu Piotra Smolagę, psychoterapeutę, koordynatora psychicznego oddziału dziennego ZOS Ochota i spółdzielni socjalnej Ochota. Dzień dobry. Dzień dobry. Łączymy się również z panem profesorem Grzegorzem Opielakiem, psychiatrą. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Może na początku zdefiniujmy problem, bo kiedy mówimy o problemach psychicznych, to nie zawsze jest to depresja. No, czasami tutaj za dużo wrzucamy do tego koszyka z napisem depresja różnych zaburzeń i stanów. Kiedy mówimy o tym, że coś się dzieje źle, to co możemy mieć jeszcze na myśli? Panie profesorze, od pana zacznijmy. No, pojęcie niezwykle szerokie, bo gdybyśmy mieli powiedzieć, jak wygląda to z klasyfikacji, no to od F00, czyli cała ta grupa, do F99 to są problemy natury psychicznej i zaburzeń zachowania, także depresja jest po prostu tym najbardziej rozpowszechnionym rozpoznaniem, choć też nie zawsze jest to choroba, czasami po prostu pewna grupa objawów składa się na epizod depresyjny. Natomiast najpowszechniejsze, co ja zresztą często akcentuję, dużo bardziej powszechnie występujące od depresji i zupełnie niedoszacowane, są zaburzenia lękowe, które przybierają rozmaitą postać od zaburzeń zachowania poprzez zaburzenia somatyczne, konkretnie somatyzacyjne, czy tam gdzie rzeczywiście ciało nam daje jakieś znaki, że coś z nami jest nie tak. Dawniej nazywaliśmy zaburzenia lękowe zaburzeniami nerwicowymi. W tej chwili mówimy na to zaburzenia lękowe, bo to lęk tam jest głównym bodźcem wszystkich problemów, jakie wynikają właściwie z naszym funkcjonowaniem. I teraz rzeczywiście jest to najpowszechniejsza w tej chwili grupa rozpoznań, właściwie tak należałoby powiedzieć. Faktycznie od jakiegoś czasu czytam, że wskazują, statystyki wskazują na to, że coraz powszechniej występuje, coraz powszechniej rozpoznaje się przede wszystkim zaburzenia adaptacyjne, które można by zdefiniować jako zaburzenia lękowe, pojawiające się wskutek dezadaptacji, czy też niemożności zaadaptowania do sytuacji, jaka nas zastała. Najczęściej jest to długotrwale trwający lęk, który został wyzwolony zewnętrznymi czynnikami stresowymi, nie wiem, w pracy, w domu, gdziekolwiek indziej i trwającymi długotrwale. Tutaj z tym pojęciem rzeczywiście łączy się jeszcze pojęcie stresu, czyli wtedy można powiedzieć, że nawet posługując się definicją stresu, cała pętla adaptacji naszego organizmu przestaje wystarczać i wtedy lęk zaczyna na nas działać destrukcyjnie. Nawet mamy takie pojęcie eustresu stworzone jakiś czas temu, gdzie mówi się o tym, że stres do pewnego momentu ma na nas działanie symulujące. Natomiast wtedy, kiedy tracimy możliwość zaadoptowania do niego, niestety zaczyna na nas działać destrukcyjnie i nie możemy też, tak jak większość ludzi klasyfikuje to, że wiąże się to tylko i wyłącznie z naszym, powiedzmy, dyskomfortem. Nie, to nie tak. Dobrze, długotrwale, tak, słucham. To jeszcze tutaj zapytam, jakie są zachowania, które możemy powiedzieć, że dzieje się coś niepokojącego, kiedy wiemy, że ta czerwona linia została przekroczona. Czy my sami też możemy stwierdzić, że coś się z nami dzieje nie tak, panie Piotrze? O, to może być cała paleta różnych... A takie nietypowe zachowania? No przede wszystkim myśli niepokojące, które mogą nas natrętnie nachodzić. Trudności ze spaniem, ale również zbyt długi sen i chęć spania ciągłego. To są takie charakterystyczne objawy, które mogą świadczyć, że trzeba coś ze sobą zrobić. No, na pewno również niechęć do aktywności, niechęć do jakichś działań i brak poczucia radości z tego, co robimy. To są też takie sygnały, które powinny nas jakoś nakłaniać do tego, że trzeba na pewno coś z tym zacząć robić, bo to może po prostu już być poważniejszym zaburzeniem, jeżeli to trwa oczywiście długo. Panie profesorze, tutaj pan Piotr Smolaga powiedział, że sen albo nadmiar tego snu, uciekamy w sen, żeby uciec od tego lęku, który nas paraliżuje. Czasami to może być taki sygnał, że coś jest nie tak, szukam pomocy. No raczej sen długotrwały to się pojawia przy wyczerpaniu, bądź też jest bardzo charakterystyczny, ale to w zupełnie czym innym, no w epizodzie depresji, ale w przebiegu jednej z bardzo poważnych chorób rzeczywiście występuje hipersomnia. Natomiast generalnie raczej tego snu jest za mało, bądź jest po prostu zaburzony. Już tłumaczę, jak to się dzieje, ponieważ od strony czysto fizjologicznej jest to bardzo łatwo wytłumaczyć. My funkcjonujemy właściwie w pewnym dyktacie układu nerwowego. I mamy układ nerwowy kojarzymy z tym, na co mamy wpływ. To jest tak zwany układ somatyczny, natomiast druga część układu nerwowego kontrolującego nasze ciało to jest układ autonomiczny. On składa się z dwóch części wzajemnie antagonizujących się. Jedna z nich to jest część przywspółczulna, która umożliwia nam normalny wypoczynek i odpowiada za to, że się regenerujemy. Więc w momencie, kiedy my jesteśmy lękowo nastawieni do świata, uruchamia się ta druga część, czyli część współczulna, która powoduje, że jesteśmy w wiecznej czujności, zmienia się wtedy poziom naszego krwienia, serce zaczyna bić szybciej, rozszerzają się naczynia odżywiające mięśnie, glukoza pompuje je, bo przecież jesteśmy nastawieni na walkę. I to jest ta sytuacja, w której snu nie ma, dlatego że, no wyobraźmy sobie, jeżeli jest niebezpieczeństwo, które mamy, bądź możemy się go spodziewać, to nie śpimy. Utrzymujemy się w stanie aktywności. To jest ten sygnał, pierwszy sygnał zaburzeń stricte lękowych, długotrwale działających. Z badań ESOP wynika, że nawet co czwarty z nas doświadczył przynajmniej raz w życiu zaburzeń zdrowia psychicznego, a niemal 8% doświadczyło go w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dlaczego jest nam tak źle? Co się właściwie dzieje z naszym społeczeństwem, że coraz częściej te problemy się pojawiają, panie Piotrze? Myślę, że jest wiele czynników, które mogą na to wpływać. Trudno tak króciutko to gdzieś sprecyzować, ale na pewno ten pęd w naszych aktywnościach codziennych, zawodowych, brak czasu, ciągłe napięcie, ten stres, o którym mówił pan profesor, który jest jakby wokół nas non-stop. I to jest ten czynnik na pewno wyzwalający różne zaburzenia i problemy zdrowia psychicznego, bo mamy coraz więcej tego stresu. Też nasza wiedza na temat różnych stanów jest większa niż kiedyś. Też takie mam myśli, że może jesteśmy bardziej nie tyle doświadczeni, co też może delikatniejsi, może bardziej wrażliwi. Mamy duży dostęp do wiedzy i też jesteśmy bardziej analityczni. A jesteśmy bardziej delikatni i wrażliwi też dlatego, że na przykład presja w pracy nas dopada, że jesteśmy oceniani coraz częściej, że ten lęk się właśnie bierze z tego, że ta ocena czy przychodzi z pracy, czy przychodzi chociażby z naszych myśli, że musimy się spełnić w roli ojca, matki, rodzica, dobrego studenta i tak dalej? Tak. Narzucamy sobie różne te role i ciągle próbujemy sprostać różnym wyzwaniom, które sobie narzucamy. I myślę, że to też jest takie trudne, bo tych wyzwań mamy coraz więcej. Chcemy dorównywać sąsiadom, znajomym. chcemy z jednej strony więcej mieć czasu na wyjazdy, a z drugiej strony potrzebujemy więcej pieniędzy. I to się trochę wyklucza i też mamy taki konflikt wewnętrzny. I stąd też ten stres z tym związany, który powoduje później różne kłopoty. Panie profesorze, kiedy czujemy, że coś jest, że coś złego dzieje się w nas, to gdzie powinniśmy szukać pomocy? Do kogo się najpierw skierować? Jeżeli czujemy, że i ten brak snu, i to szybkie tętno, co wtedy powinniśmy zrobić? W którym kierunku podążać, żeby szukać tej pomocy? Na pewno nie możemy od razu założyć, że sprawa tkwi w głowie, więc idealnie byłoby, gdybyśmy byli w stanie i mielibyśmy możliwość pójścia do jakiegokolwiek lekarza, bo po pierwsze trzeba założyć, że może to być stan lękowy, ale z drugiej strony nie możemy też wykluczyć, że wynika to z jakichś innych stanów zaburzeń somatycznych, bo są też takie, które dają nam lęk wynikający z pewnych na przykład dysfunkcji hormonalnych. Natomiast idealnie byłoby, gdybyśmy poszli do lekarza, do psychiatry, bądź nawet do psychologa, który dość dobrze zna się i funkcjonuje i będzie w stanie rozpoznać pewne cechy tego, co się z nami dzieje, zanim jeszcze ten lęk zacznie działać na nas, lęk czy w ogóle już później stres i ta pętla stresu zacznie działać na nas destrukcyjnie. Przecież to, że w przebiegu zaburzeń lękowych, czy właśnie długotrwale trwających zaburzeń lękowych i tej pętli stresu możemy dostać zawału zaburzeń rytmu, że w końcu pojawia się cukrzyca, pojawiają się zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego. To wszyscy wiemy, to jest prawda, którą znamy od dawna. Chodzi o to, żeby nie dopuścić do rozwoju tych zaburzeń i do tego, żeby to zaczęło działać na nasze ciało destrukcyjnie. Zatem lekarz bądź psycholog jest to jak najlepszym adresem. Na pewno zaburzenia snu, zaburzenia apetytu to jest taka pierwszy sygnał, który powinien dać nam troszkę do myślenia, zwłaszcza wtedy, kiedy trwają długotrwale i kiedy troszeczkę zaczynamy my czuć, że to działa na nas destrukcyjnie. A czy jesteśmy w stanie zobaczyć u naszego kolegi, koleżanki, kogoś bliskiego, że coś się dzieje niedobrego z jego stanem psychicznym? Panie profesorze, jeszcze do pana pytanie. Czy jesteśmy w stanie? Myślę, że tutaj to jest pytanie, które ma to jest zbyt wiele różnych zmiennych. Główną zmienną jest to, czy ta osoba, na którą patrzymy, po pierwsze, czy ją dobrze znamy, a po drugie, czy ma taki, a nie inny rys osobowości. Jeżeli jest to osoba, która jest taka bardziej ekstrawertyczna, a jeszcze mamy z nią dobry kontakt, to z reguły sama nam mówi, że coś się z nią dzieje. Natomiast bardzo często są też osoby, które, i przecież mamy takich znajomych, mówimy o nich, że są to ludzie, na których nic nie działa, ale tacy, którzy się w ogóle nie denerwują. A potem nagle wszyscy są zdumieni, że taka osoba w wieku 40 kilku lat dostaje masywnego zawału serca. To właśnie jest to. Więc nie zawsze jesteśmy w stanie to rozpoznać. Myślę, że warto czasem o tym rozmawiać. Problemem są pewnie też ci nasi znajomi, którzy nie mają nikogo bliskiego albo nie wykształcili jakichś takich interpersonalnych zdolności do tego, żeby o pewnych rzeczach mówić. Także nie zawsze to jest takie proste. Warto na pewno obserwować, bo widać. No choćby, być czujnym. Być czujnym, no choćby taką bezsenność wielodniową. Przecież to widać. To nie jest coś, czego my nie widzimy z zewnątrz. Człowiek, który nie śpi przez dłuższy czas albo śpi źle, widzimy, że się zmienia, zaczyna inaczej chodzić, inaczej funkcjonować. W pracy staje się mniej efektywny, jest, często pojawia się jakaś zmiana cery, widać worki pod oczami, mówiąc kolokwialnie, ale to są sytuacje już, powiedziałbym, skrajne. Zanim do tego dochodzi, to jeszcze mamy wiele, wiele, wiele takich sygnałów ostrzegawczych, przy czym nie zawsze one są widoczne. Panie Piotrze, ma pan doświadczenie z osobami, które przychodzą i poszukują pomocy? Ta świadomość nasza się zmieniła w ciągu pana doświadczenia, pana lat pracy, że my coraz częściej myślimy jednak o naszym wnętrzu? Tak, tak. Świadomość jest dużo większa, mamy większą wiedzę, też różny dostęp do tej wiedzy jest prostszy, łatwiejszy. Ale kondycję jak pan ocenia nas, Polaków, jeżeli chodzi o nasze zdrowie? No właśnie tu jest problem, bo z jednej strony mamy dostęp do tej wiedzy, do takiej możliwości samoterapeutyzowania się, a z drugiej strony jesteśmy coraz słabsi w kondycji psychicznej i nawet dostępność teraz chyba jest coraz łatwiejsza i do psychiatry, do psychoterapeuty i do psychologa, a mimo wszystko jest coraz więcej problemów i to się jakoś raczej nasila i zwiększa. Jednak ta czujność jest nam potrzebna i na innych, i chyba też na siebie, żeby zwracać uwagę, co się z nami dzieje wewnątrz. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Profesor Grzegorz Opielak, psychiatra, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Piotr Smolaga, psychoterapeuta, koordynator psychiatrycznego oddziału dziennego ZOS Ochota i Spółdzielni Socjalnej Ochota. Również dziękuję. Dziękuję. A to był Puls Trójki Moniki Suszek. Dziękuję. Dwa słowa w sprawie jedzenia oczami. A propos jedzenia. Ładnie czy smacznie? Pan redaktor zapytuje. Mi najbardziej to smakuje, kiedy sama sobie ugotuję. Każdy powinien się nauczyć gotować. Dobrze na tym wyjdzie. Ale gotować sobie ładnie czy smacznie? Autopromocja. 63. urodziny Trójki. 4 dni wielkich atrakcji. Już w piątek po 19:00 koncert dla Ptaszyna. W pamięci wybitnego jazzmena i naszego trójkowego kolegi zagrają Special Quartet i Atom String Quartet. W niedzielę pierwszy zagraniczny zespół w odnowionej Trójce. Na scenie duński Efterklang. W poniedziałek Artur Andrus i cała plejada gwiazd w ustawionym konkursie piosenki, a we wtorek Basia Małecka z zespołem w repertuarze Agnieszki Osieckiej. Na antenie, na stronie Trójki, Facebooku i YouTubie.